listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zima zostanie z nami co najmniej do czwartku, zapełniają się ogrzewanie i schroniska dla bezdomnych. Śnieżyce sparaliżowały Bułgarię, rząd zwołał sztab kryzysowy. Jeszcze tylko do końca listopada można składać wnioski o świadczenie 300 zł w programie Dobry Start. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada w najbliższych dniach coraz niższą temperaturę. Zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach w całej Polsce możliwe są też opady śniegu. Zimowa aura na razie nie da o sobie zapomnieć, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Cały czas chłodno. Cały czas przelotne opady śniegu. Nieco więcej tego śniegu będzie w północnej części kraju, natomiast cały czas sypać będzie też w górach. Za pogodę w Polsce odpowiada układ wyżów nad Europą, który powoduje napływ chłodnego arktycznego powietrza nad Wisłę. Jesteśmy w tak zwanym siodle barycznym i tutaj będzie mogło swobodnie arktyczne powietrze do nas docierać. Można powiedzieć, że zrobiła się taka autostrada dla arktycznego powietrza. Wychodzi na to, że zostanie z nami do około czwartku. Cały czas widać jednak te chłodniejsze masy powietrza. IMGW informuje, że w najbliższym tygodniu możliwe jest wydanie pierwszych w tym sezonie ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym mrozem. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie przyjmuje dary dla swoich podopiecznych. Ogrzewalnia Bractwa jest prawie pełna, zostało w niej tylko jedno wolne miejsce, a osób szukających pomocy wciąż przybywa. Pomimo tego, że placówka jest prawie pełna, to jej pracownicy zapewniają, że nikogo nie zostawią bez pomocy. W razie potrzeby przyjmujemy w tak zwanym trybie interwencyjnym, mówi Krzysztof Wdyś, opiekun w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych prowadzonym przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Mają ciepłe posiłki, mogą skorzystać z łaźni, oczywiście nocleg. Przy ujemnych temperaturach dla osób bezdomnych przyjęcie do ogrzewalni czy noclegowni to często kwestia życia lub śmierci, o czym mówi jeden z podopiecznych Bractwa, pan Henryk. Znam ludzi, którzy już nie żyją, zamarli. I ci, co mogli uzyskać pomoc, a nie chcieli właśnie poprzez to, że gdzieś tam coś wstydzili się. Bractwo Miłosierdzia prowadzi jeszcze schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Aktualnie mieszkają w nim 24 osoby. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Bułgaria sparaliżowana po śnieżycach. Rząd zwołał sztab kryzysowy. W nocy ponad 100 osób odkopano spod śniegu. Do pomocy zaangażowano straż pożarną i wojsko. Najgorzej jest w północno-wschodniej części kraju. Część uczniów nie pójdzie jutro do szkoły. W ostatnich dniach w niektórych rejonach Bułgarii spadło nawet 3 razy tyle śniegu, co w ciągu miesiąca. Do końca listopada można składać wnioski o przyznanie świadczenia 300 zł w programie Dobry Start. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody mogą otrzymać jednorazowe 300 zł na zakup na przykład artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki, mówi Paweł Szkalej, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono na dziecko, które uczy się w szkole do 20 roku życia, a jeżeli jest dzieckiem z niepełnosprawnością, to do 24 lat. Wnioski składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić za pomocą aplikacji MZUS. Można również skorzystać z platformy usług elektronicznych, bankowości elektronicznej albo portalu Empatia. Pamiętajmy, by wypełniając taki wniosek, zaznaczyć dokładnie numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota. We wniosku oprócz numeru rachunku bankowego należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. W związku z tym, że jeszcze mamy listopad, panom przypominamy, badajcie się na całym świecie. Listopad to miesiąc solidarności z chorymi na nowotwory prostaty i jąder. Do dbania o zdrowie zachęca mężczyzn kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego dr Tomasz Syryło. Apelujemy do mężczyzn o świadomość, bo świadomy mężczyzna to zdrowy mężczyzna. Każdy mężczyzna po 45 roku życia powinien raz w roku zgłosić się na konsultację urologiczną, wykonać podstawowe badania z krwi, badanie stężenia PSA, badanie urologiczne per rektum. Zlecone zostanie również pewnie USG jamy brzusznej, a tym samym istnieje możliwość wczesnego wykrycia nowotworu, a wczesne wykrycie nowotworu to wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej. Co roku w Polsce na raka prostaty choruje blisko 15 tysięcy mężczyzn. Rak jądra wykrywany jest u 1000 panów. Jest to najczęstszy nowotwór rozpoznawany u młodych mężczyzn. To był serwis Trójki.

spotkania trzeciego stopnia. Dziś naszym gościem jest Krystian Ochman. Jeden z powodów, dla których warto z nim porozmawiać, to wydana w zeszłym tygodniu druga płyta zatytułowana Testament. Nie jest to, już zwłaszcza dzisiaj po tych kilku dniach od premiery, nie jest tajemnicą, że przy produkcji tego albumu współpracował z Kalusz Orkiestrą i Jerry Hill. Jak do tej współpracy doszło? Tak naprawdę to w studiu nie spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się na Wielkanoc gdzieś tam i Kalusz zaproponował mi, żebyśmy jakiś utwór razem zrobili. Mówił, że mają dużo teraz do roboty, bo w sumie to było po wygranej, żebym ja jakąś demówkę wysłał. No i wysłałem część, właśnie ten Cry For You. To, co nam wysłali z powrotem, nie poskładane, ale ślady, powiedzmy do stu. I tego było naprawdę dużo i mieliśmy przy czym właśnie pracować, no i znaleźć właśnie takie interesujące brzmienie. Nie spotkałem się z nimi w studiu, ale jak wysłali te ślady, to za tutem składaliśmy, czy chyba to, no Atut w sumie głównie, nie, bo jest wspaniałym producentem. Tak, jeszcze Jerry Hill. Wspaniała dziewczyna, ją poznałem, też jak przyjechała do Polski, ale w sumie mieliśmy pomysł na utwór już wcześniej. Kalusz i Jerry są połączeni, chyba są znajomymi. W sumie Kalusz napisał do mnie, że ona mu mówiła, że chciałaby ze mną zrobić jakiś utwór. Wysłała mi demówkę i właśnie część tej broni. Ja dopisałem po prostu, no, drugi część utworu. Tam też głosy i mieliśmy utwór. No i później wykonaliśmy właśnie ten utwór później na występie. No właśnie, i od słów do czynów proszę posłuchać, jak Krystian Ochman i Jerry Hill śpiewają razem Bronia. Покинуті квіти крізь бетоноблокові плити. Ти мій учень, ти мій вчитель, процідив мене через світо, і куди би не подув вітер, я в твою любов буду вдіта. Твої рамена – це моя броня, твоя долоня на моїй скроні. Твої рамена – це моя броня, от тобі ж ти, коли буря назовні. Твої рамена – це моя броня, твоя долоня на моїй скроні. Твої рамена – це моя броня, от тобі ж ти, коли буря назовні. Коли буря назовні. Бракі сумєння, чи даш надробиш? Людське спойження, тяло догоніть. Юж не очекав, маєш мені на дзвоні. Не мав контролі, як би був на дні. Так собі вище, без тебе чує. Смутник, страх, непокой, болі лень. Доре вже годить не. Zaufaję na cenę, to ma sens. Dajesz mi powód, by być przy tobie, być na dobre i złe. Daję ci dowód, żeby iść razem do przodu, bez planu B. Na dobre i złe. Na dobre i złe. Na dobre i złe. Твої рамена, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci, problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy dzień. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jestem. Mam dobry rok, mówisz kocham go jak John Jett. Ja nie wiem, jednak przyznam, zgubiłem chyba się. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt. Zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wieczoryla, urki dwa, domy poranki. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam ten lot, pamiętam też każdy dzień. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt. Gościem spotkań trzeciego stopnia dziś jest Krystian Ochman, który przed tygodniem wydał swoją drugą płytę. W przypadku wydawania płyt, to już od dawna wiadomo, bardzo ważną rolą jest rola producenta, bo to on tak naprawdę ostatecznie nadaje kształt tego, jak płyta ostatecznie brzmi. Proszę posłuchać, co o producentach swojej płyty opowiedział Krystian. Produkcyjnie to jeszcze nie jestem w stanie jakby usiąść do komputera, wyczaić te wszystkie programy i ustawić poziomy. Chciałbym jeszcze tego nauczyć się, ale no, na tej płycie pracowałem z różnymi wspaniałymi producentami, w sumie te same, które też były na pierwszym, tylko niektórzy więcej, niektórzy mniej. Prawie połowę z tych utworów to robiłem z Karolem Serkiem i z Pawłem Lajkersi i też wspaniale czują muzę. Ja widzę, że oni często dla Voice'a robią utwory, robią często takie radiowe, też pracują często z Szczygłem. Też Paweł jest bardzo dobrym gitarzystem i mega, jak potrzebujemy właśnie prawdziwy instrument taki, to właśnie zwracamy się do niego. Praca z nimi zawsze była sprawna i mega przyjemna. Też nieraz jechałem do nich, do Kielc, żeby u Karola zostać i przez kilka dni robić po prostu muzę. Są wspaniałymi gościami, mega mili i

Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę u twych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran. Nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. W spotkaniach trzeciego stopnia dziś Krystian Ochman. Warto przypomnieć, że reprezentował Polskę w 66. konkursie piosenki Eurowizji. Wróćmy jeszcze do tego konkursu. Nie wiem, czy to mnie zmieniło. Fajnie było tam pojawić się. No, nie byłem pewny w sumie na początku, czy chcę to zrobić. Dla mnie scena częściowo jest też moim... jest też moim miejscem i moim domem, nie? To, żeby pojawić się przed tylu ludźmi i myśląc o ile osób tam ogląda, no to wielki plus, to jest it's something that artists really want to do, nawet jak trochę stresują się śpiewaniem przed, ale proces był dość intensywny i trochę krótki, ale na pewno nie żałuję i tak szczerze powiem, że mniej się stresowałem tam niż jak się czuję przed swoimi koncertami. Nie wiem, tyle tam ludzi na widowni, też w ogóle co chwilę to mówią, o, tyle milionów ludzi ogląda przez ekran, ja ich nie znam, no, po prostu. To ja trochę tak czułem, jakbym śpiewał przed tłum, powiedzmy, botów, nie? Bo ja ich w ogóle nie znam, a jak mam swoje koncerty, to wiesz, siedzą bardzo blisko i znam część tych osób. Tam po prostu już River tyle razy śpiewałem, że it felt like a second nature już w którymś momencie. Krystian Ochman w czasie Eurowizji prezentował utwór zatytułowany River. Wróćmy do niego. Take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away. Just float away, oh. Away. take my body down, right down, down, down to the river. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć twoje sny. Spotkania trzeciego stopnia. Dziś rozmawiamy z Krystianem Ochmanem, którego druga płyta wyszła dokładnie tydzień temu. Płyta zatytułowana jest Testament. No, tytuł dość symboliczny. Skąd pomysł, żeby właśnie w ten sposób zatytułować swój drugi album? Zamysł był taki, żeby tytuł płyty było bittersweet, ale stwierdziliśmy ostatnio, że chcieliśmy coś bardziej po polsku, ale co oddaje właśnie podobną energię. Mój testament jest słodko-gorzki, czas na kolejny etap, żeby już mieć inne cele, inne ambicje i zamknąć drzwi do niektóre myśli, takie, które mnie wstrzymują i zatrzymują w przeszłości. Czasami trzeba wracać, ale uczyć się z tego. Krystian Ochman był dziś gościem spotkań trzeciego stopnia. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No to skoro mamy jasność w kwestii testamentu, to posłuchajmy utworu tytułowego. nimi nie dyskutuję, że niektórzy na serio świadomie oszukują mnie. Ja wiem, że to jest szaleństwo, więc z nimi nie dyskutuję. Jestem coraz większy, a nie chodzę na siłkę, byle czy kompleksy, nawet przez pomyłkę. Wiem, że coraz więcej nie zostaje na mnie liść, nie. Nawet jak nie chcę samo, to mnie przyjść. Zapisany testam, nie wiem co mogę dać. Cokolwiek się stanie, proszę powiedz mi twarz. Zamiast obok mnie, choć jest wygodnie. Zapisany testam, nie wiem co mogę dać. Cokolwiek się stanie, proszę powiedz mi twarz. Zamiast obok mnie, choć jest wygodnie. Ciemność, wyblakłe światła, kolory, słyszalny bełkot zamyka drogi na ściec. Muszę iść wyżej, zmienić coś. Zostawię wszystko, bo mam coś. Nie napiszę nic dobrego, tylko parę stron. Ja odcinam się od tego. Jestem coraz większy, a nie chodzę na siłkę. Wyleczę kompleksy, nawet przez pomyłkę. Wiem, że coraz więcej nie zostaje na mnie niż nie. Zapisany testam, nie wiem co mogę dać. Cokolwiek się stanie, proszę powiedz mi twarz. Zamiast obok mnie, choć jest wygodnie. Zapisany testam, nie wiem co mogę dać. Cokolwiek się stanie, proszę powiedz mi twarz. Zamiast obok mnie, choć jest wygodnie. Jestem coraz większy, a nie chodzę na siłkę. Byle czy kompleksy, nawet przez pomyłkę. Coraz więcej nie zostaje na mnie niż nie. Nawet jak nie chcę samo, to mnie przyjdzie. Polskiego Radia. Obietnica i niespełnione sny. Za 10 minut godzina 16 to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w audycji spotkania trzeciego stopnia. Dziękujemy bardzo za spędzenie ostatnich 2 godzin. Ja na do usłyszenia jeszcze chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę, że za nami jest 86. notowanie listy przebojów trójki, że 20 piosenek z notowania i 13 propozycji czekają na Państwa na lptpolskieradio.pl. W jaki sposób głosujemy? No właśnie albo za pomocą strony internetowej, albo naszej aplikacji. Mają Państwo do dyspozycji 10 głosów. Proszę pamiętać, że kolejność tych głosów ma znaczenie. Pierwszy Państwa typ to jest typ za 10 punktów, drugi za 9, 8, no i tak w dół do 10, aż za 1 punkt. Głosujemy do piątku do godziny 12, a od godziny 19 w piątek 87 notowanie listy przebojów trójki, na które już Państwa gorąco zapraszam. Najlepszą piosenką 86 notowania listy przebojów trójki okazały się 4 pory miłowania, pani mi mówi, natomiast na przeciwległym końcu, czyli na miejscu 20, i to była nowość, Paula Roma, Pooddychaj mała. I tą piosenką się z Państwem dzisiaj pożegnam, więc właśnie to ta nowość na do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz dzisiaj audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara, bardzo dziękujemy. O 16 serwis trójkowy, a po 16 wszystkich miłośników wydarzeń sportowych zapraszamy na trzecią stronę medalu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, udanego wieczoru. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy nie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii leci większa strzała, a na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś. Trzeci Polskiego Radia.